afraid of sound. Okay, today issue. Today issue just like usual again that as main subject will be guerrilla gardening in the pipe style, so the call down and back in coming Sunday. Second main subject will be relation and interviews from Solidarity Action with Black and Pensina last Friday, an international movement which coordinates present organizations of small and medium-scale producers, agricultural workers, rural women and indigenous communities from Asia, Africa, America and Europe. So people will read about what is the best plant in apple, and about gardening we will also try to put some DIY tips and positive things about squatting in the background, like usual, some fresh in our collection international and political from. Awakening is a program in Radio Pasato is so active. It means we talk for more than 3 hours, mainly about politics, squatting, activists, ecology, tolerance, human and animal rights, punk, spirituality, freedom, health, love, cultural life in Amsterdam, etc. First we start with agenda for squatting scene in Amsterdam, in Italy. Then we hope for the main subject, sometimes just. Last half an hour, we do a Polish part in this language. The music what we are playing that mainly punk, but this is just a spectrum, perfect. And in the break, when we are preparing our set, equipment, material, etc. Potapoo is a pilot underground water soldier. We playing our program every Tuesday from 4 p.m. to 7:30 p.m. In Amsterdam, you could listen to us in the echo 88.3 FM and everywhere else on Amsterdam. If you would like to come to on our show, there's awakening to talk about ecology, sporting, talk about politics, food, animal rights, you are more than welcome. Okay, that was it. Yeah, everything went well today, but we're going somewhere and we're going to reporting things getting better and better. Which happens what never happened to me because I have my things attached to the chain attached to my belt. And yeah, today I couldn't find one of the keys which was attached and the spare key. Also, we couldn't find this business, sorry for that. And then all this place in the library that we sorted it out. It's going without any noises even. Okay. So here I will start with the library. New voices, creeds and colors. The people fight and deeds not words. Not the long green brain. Notable mind is the warriors of the rainbow. Protectors of the environment. album. Council Rebellion, Propaganda Campaign, Fry Bouters, Fry Dunkers, Paliasen, Berups, Dwazen, People and Her People Then. Złote harmonika, które bardzo ciemne, cichelarze, kochnarze, klonu, no i kłamy. Złote harmonika, Lejtender, Klonu, Rebellion, Propaganda Tour. Where is Co-Tractor, Amsterdam, 20 seconds of Nature at 8. Also in the south, in Leiden, 20 May at 8:30. And in Aki Co-Tractor, Utrecht, Monday 25th at 8:30. Apart from the best loaded Palyak in your left, in the second and later, and the color transistor high. Outside, out in Langel, Rode, North, during second of the authority. Outside, out the absurd Orlo, Kalai, during hand, not in absurd later. Outside, out the back, during protection, not listed, humor, and detail technical. Outside, out the digital, guitar, voice, the humor, protection, for smart and distributor, for the mental, and in the business, system of planet. The plot is called in prison, rubber town, army. It's the end of the world in Danny, over the flatten, under the baby, and crown, and under the basket, the open bar, the current book, not longer, to the future, the persona, for a calificate spectacle, and in class, the band, in the rider, line, of the spectacle, left the flat. For different portrayals, as the clown, book, Markdown, the obscurity, weite, the absurdity, from its system, the spiegelen, in reaction of the Orloch in Iraq besloten, sei that, ein, so first absurde Orloch, ein, warlich, absurd leicher, bereiste. Tun, et recruiting centrum van et Britse leicher, han, de toegang wil verder besloten dat van Martin Eken en Leiter te beginnen. Dat als snel internationaal van de pleger uitvloed en OA voor het rijden van de twee tijden voor de VL-koppen in de minuten en de volgende maand. Als je het verder dat een verloge camera af en toe van het klantwoorden plannen nieuwe uranium-transporten. Op het terrein van Urenco staan inmiddels vier wagens met verarmd uranium. Voor de herinnering op 8 maart welke al enige uranentransport van het kanaal naar de doorstaan. Dus de plan komt vaker na 4 uur per vlakking rijden, nadat op de storigheid van de lichaam meer onderzocht was. Voor de regel acties aan het spoor hebben die veroorzaakt voor. Het terrein van Oranje staan inmiddels dierbaar met de terrein Oranje. Voor de vereniging liep op 11 maart welke al één Oranje transport van Groningen naar Rusland. Deze trein kon pas na 4 uur vertraging rijden, nadat op het spoor geen andere trein meer onderweg was. Voor de rende acties aan het spoor hebben ze dit veroorzaakt. Nu wil Oranje het buiten. Nicolaas Termijn voor het transport van al op 22 april zijn. Op deze dag vindt er ook per jaar voor de kadering van RBE plaats. RBE is aan de kouder van Oranje. Blijf op het hoogte, de atoomkraal stopt niet met draaien. Als het transport draait, wordt het stoppen en is... De informatie informatie te teken. Kom naar de jaar voor het kadering van RBE op 22 april en 8 meter open voor de terughalen in de hoofden. En anders moet je nog aan het spoor. You are too small to be effective. You have never slept with a mosquito. The lion soup and spice. So when banks will arrive tomorrow back in the water bank. And tomorrow back in the water bank. Back in the water bank and the premises of the Iranian American plant in Ghana. The usual Russia road wagons are already waiting in the blue road. Therefore, it's a quite possible that the next Iranian road transport from Ghana to Russia will start this winter, shortly after the WA annual general meeting in Ghana. We will keep you posted. From the free Ahmed Isa, Super Bronco. Yaquina Menda, junto a mi labia, echando cabalas a mi manera. Vente malaje, venga la huerga. Si hermético, punto de arranque planea. Y sale a Leo, otro que se lo merezca. Tócate fuego de misterio y de belleza. Su la magnita, la cumbrosa. Pero mi presa está mejor que mi casa. Presentando nuestro de overlay vending. Van de Super Brand van Sintag tot en met de paard van Sintag April 2019 in Amsterdam. Super Brand voor. Het proces is hoger verhoogd tussen Ahmed Issa bij de beginning op 21 april. Maar het is weer uitgesteld nu tot 10 augustus. En de berechter van Paris het onderzoek saboteert. Nadia en Timmy Brand, Nadrand en de All-Included en Timmy Nguyen voor deze campagne. Uitgezien van de verkleiding van Ahmed Issa om hiermee alle lampen te geven aan de overlevenden en nabestaanden en om verder te laten zien de vreemdelinge detentie leidt tot ondermijning van mensenrechten en democratie. Tot maken, to make a life again. Het gerecht hoopt dat de palen op Ahmed Issa voor de rest van zijn leven. Hij speelt met zichtbaar met dragen voor de dood van 11 lotgenoten in Blok K van het detentiecomplex op Schiphol-Oost. In de nacht van 26 op 27 oktober 2005. Op dat hij werd vrijgesproken op juni, in 19 juni, door de voorzitter mevrouw MRMHP houden, waar rekenen de type people dan ook op binnen en buiten terecht zal zoeken bij getuigen, deelnemers en waarnemers. Vanaf 20 april F6 Ferdinand Bouwstraat de etalage expositie met werk van Kayla El Kadri, Libia Castro, Olafsson. Dinsdag 22 april try-out van Super Brand voor monologen over de brand. In Theater Perdo beperkte plaatsen voor genodigden. Stuur mail naar M2M stream 10 voor gestemlines. Zaterdag 25 april at 10 in de Oki Amstelveenseweg 134 Rebel Up Benefit met Black Lion, DJ Papa Sako en Schiphol People and Diasporic Sounds from the Global Underground. Entry 5 euro for opstand van de Block L. All the time revolte in Block L, Detentie Complex, Hippo Oost met Mohamed, Sally en Faisal, Buiten Flash Mobs, Rebel Axe, Gorilla Gardening, etc. En train to 10 augustus, Bank at Amsterdamse Gerechtshof in Het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 426 te beginnen met het hoger beroep van het Hippo Brand. Proces tegen Ahmed Issa, inclusief het recht van spreken. De overlevenden komen aan het woord met lieve verslag om M2M radio in vele talen. Omtrent 26 oktober de vierde verdenking van Superbrand. M2M en All Included willen voor mij alle ruimte geven. En de overlevenden en naar de bestanden en te verder laten zien dat de gelinde detentie leidt tot ondermijning van mensenrechten en democratie. De meeste lijkt again. Het gerechtshof zou bepalen of Ahmed Issa voor het gerecht van zijn leven de schuld met niet mee moet dragen voor de dood van 11 lotgenoten in Blok K. Van het detentiecomplex op Schiphol Oost in de nacht van 26 op 27 oktober 2012. Dat tijd wordt vrijgesproken op 9 juni door de voorzitter Hogan ter rekening van Schiphol Schiphol dan ook op. De opbouw van de campagne. De nieuwste kaart is vastgelegd, daarom vragen wij ook om een goed voor het vertrek. Kort, 11 uur, het nieuw vertrek. Voor actie, dus de 4 paas, dus 7, 2 en paal, ook een goede voor Amsterdam, op de 5-5-3-8-9-3-8. Je kunt check voor all the information van de do ciebie pozostał tylko smutek i głęboki żal. Choć już nie ma ciebie wśród nas, to i tak gry zapomnimy o tobie. Choć nie ma ciebie wśród siebie, to i tak pamiętał będzie o tobie. Gardening in the pipe is almost dead. Traditionele zaten de krakers in groente hand in hand met de aanleggen van de nieuwe verkooptankjes in de buurt door met de praktischen gevoeld met aarde rond te voeten. Dit jaar is de groen en informatiemarkt in het Sarfati Park. Ook de enorme berg aarde ligt by the Inhang van het Park and the Old Town. Op de markt vrienden van de Artsen in front from Muslim Street en Waterfront Business. Super Planet Planting Packaging enzovoort enzovoort. Komt er heen, 26 april, 10 uur, 9 uur, dat is mij. En het eindje is van de middag, diep en bergafdoor in de mei. Je kunt het ook op www.kijkcentrum.nl. Ja, about that we will talk more, because this Japanese guy, I think it's one of the best guy in the world. And it's one of the best action when you can see that the neighborhood is united with squatters and they supporting each other to create nice nature around the pipe, which effect you could see if you passed the border into the pipe, because you can see how much more nature is around the houses around that makes the pipe so special. Now that we've been fit and sometimes militant protest against the NATO summit in Strasbourg, Baden-Baden and G20 in London are over, we want to evaluate them. After short introductions organized around the 12th summit, we will discuss the protest with everyone who was there and anyone else who is interested. The aim is to improve the reflection. We will also look ahead to some future opportunities to fight the system collected leads. The format of the introduction will be art and tactics of the action, the media and our story, and then international pictures and content. After Target Cafe, Wednesday, April 22nd tomorrow, over 20 will run Amsterdam at 7:30. Program starts at 8. Upcoming to Target Cafe will be in 27 May and June 22. And in 27 May we will be on No Border Camp Calais in Lesbos and in June 25 on Dutch Belgian Climate Camp. Yeah, after Target Cafe, Wednesday, April 23rd, over 2021, reflection on the protest against the military of the 20 conferences. Tomorrow, in over 2021. European show for a country summit in Lublin, Belgium, against the Bologna process. The worst enemy of the knowledge is not ignorance, but the illusion of knowledge. This is a crisis. It's the most important sentence during both last month. Yes, this is indeed a crisis. An economic crisis for all society. But this crisis is also social, cultural and environmental. In one word, general or structural crisis. The economic and financial system collapse is used as an excuse for accelerate the communication of our life, good and public services. Responsible for even more precarious working conditions we want to find. Indeed, the youth and working class revolted in every public space against government, corruption, and it's nearly about our welfare. In Spain, no need to count anymore the number of occupied universities those last year, mobilized against the Bologna process. In Italy, for 3 months now, the world of education is in revolt, and universities are constructing day after day another weapon of university structure. In France, high school students, teachers and researchers are in uproar against the government reform of the educational system, just as university students did last year against the autonomy law of universities. In Germany, the idea of a global route of action was born, focusing on the educational issue. All those mobilizations oppose reforms that are not sectoral, not national, but the consequences of neoliberal world imposed in an international scale. We are assisting in a wide privatization of institutions and the higher education enslavement to the present economic mentality and power. Those movements largely overflow the university chain and the educational world. The mental, physical and physical violence that government can construct with blue pen, book and mediatic films are but means of restraining our liberty, our emancipation and our aspirations. Citizens, students and workers are gradually finding each other and moving in the same direction. A radical opposition to the common goods sales policy. We seek to create university areas for assembling, meeting, free and emancipatory knowledge. Education is in the indivisible from socialization. Political measures, building and enlisting us into this program towards and exploiting until exhaustion human resources, society, through the educational system, transformations and reforms are described, planned and commanded by the Bologna Process, adopted in 1999 by 36 main European state governments. On the 28th and 29th of April in Lorraine, in Lorraine-la-Nuire in Belgium, the biannual ministerial conference of the Bologna Process will be assembled to address the process achieved and the new steps to be taken, and to give feedback on university reforms already underway. Did they ever ask students, teachers and researchers, workers and staff of Europe? In addition to the ministers of education, consulting members such as Business Europe, European Patronal Organization and the ECO, European Students Union, will be present to evaluate this project. Let's act now. Education is like freedom. It cannot be given. It can only be taken. Let's live in Lorraine. So, Europe powers assembled to talk about education and to discuss about our future. We need to live within and construct the society. Cannot miss this rendezvous. We are in front of a new opportunity to contest this process, unite our local mobilization in a vision that overtakes national frontiers, to start constructing and sharing a knowledge beyond any economic logic, free and accessible to everybody. Calling all general assemblies, rulers, meetings, groups, movements, universities, syndical and political organizations, as well as very individual, in a European Center Summit, let's share our experiences and strategies. Establish a network, let's give our reverse everywhere in Europe a stronger ground. Calling also to communicate and translate this call in every university, General Assembly. Every national movement, coordination, every occupied faculty, every working and educational area. www.levine2009.com. Okay. Is it good? Your education is to protect your education and planning. Never a shelter of the struggle against the separation wall. In the fight of demonstration against the separation camps and occupation in the Palestinian village Tel Aviv. A tear gas missile shot directly to the chest of the Bassem Ibrahim Abu Rahman, caused fatal injury. Bassem died on the way to the hospital. The tear gas missile, which is a military weapon for the range of 400 meters, is the same tank that nearly murdered a man ago, Christian Anderson, in a demonstration against the separation camps in Milan. For years, the Israeli State Force used the demonstration as experimental tools for police weapons for dispersing troops. Lately, they also used them for the testing of the military tool that Israel also used in the last Gaza war. A comrade reported, this Friday, some 15 Israelis and 15 internationals joined a few Russian Palestinians in the local donor in Berlin. The demonstration came with Palestinian prisoners day, and the demo was headed by people carrying posters demanding the release of Palestinian help by the Israeli expulsion forces. As usual, upon reaching the fence, the demo was met with shock and gas grenades. The strong wind blew in the direction of the demonstrators and spread the gas among them, so only a small group of demonstrators managed to stay close to their camp. This, however, only encouraged the soldiers to keep shooting relatively large amounts of gas and other ammunition. The first victim was a French demonstrator who was officially wounded in her face by a Lebon clapping. Shortly after, a soldier took an extended range gas force from a few meters away directly at Bassem Abu Rahman, who was standing at the front. Knocked him over, left a gaping hole in the middle of his face, and put him into the respiratory distress inside. Since no ambulance was at the scene, Bassem was evacuated in a private car car to a trauma lab. Some demonstrators maintained their presence at the camp for a while, but as the last of them left the scene, the news of Bassem was released at the village. The Friday demonstration in Milan ended in a group split when the participants heard about the murder of Bassem in Berlin and the ad to view activities. All know Bassem from previous demonstration, and the ADPG people rushed to the nearby building. None of us approached to help him with his younger brother Akra, another persistent activist. And some farmers of the media all over the world showed 2 months ago how a regional commander overlooked a soldier to shoot his leg while he was handcuffed and stand holding. Saturday, we drove past the last morning. About 50 activists of the Anarchist Against the Wall joined 1,000 Palestinians from Berlin Village and the region in the funeral of the Bassem Ibrahim Abu Rahman. One of the Berlin group of people dedicated to the struggle against the situation can. In 4 years, a slider demonstrated and a slider demonstration. I do not recall even one but slider. I have not seen him active in the preparation for the demonstration. My team in the first line and defying the blue glass near the gate to the root of the separation fence. At the evening, he had a demonstration in Tel Aviv. About 500 people, including 10 of the legendary anti-authoritarian, anti-capitalist Matt Pen, most active from the late 1960s to the early 1980s, mainly from among the thousands who participated in the Friday demonstrations in dealing with Hassan during the last 4 years. We marched and chanted all the way from the center of town towards the World Ministry Campong Club. There we had a meeting with a few people. You could see the video in the media. Cafes at Africa by 2 minutes. Cafes at Africa at 8 minutes. If you like to add something to the album, OPO 4 1 2 3 9 we move to Newfield Alpha Trainings and Shopping and to make music and to move to the show is called Awakening, and today's show, part of it will be about organic gardening, organic fertilizers, organic seed swapping, benefits of organic farming, organic compost, and what to grow in the garden or allotment or whatever piece of land that you have. So, green fruits and vegetables is one of the most enjoyable and rewarding activities there is, as well as providing the grower and their family and friends with year-round food and nutrition. Gardening is a great exercise for the body and mind. Working outside throughout the year, becoming aware of the changing seasons and how they affect the soil and the conditions for each season's plants, with the sun, wind and rain blowing all around them, is healthy and a form of gardener's meditation. What to plant in spring? So what to plant in April? A British spring is usually mild, so this is a British for British gardeners, but I guess the climate, this is a UK website, but I guess the climate in the UK is kind of the same as here, and it is a few degrees warmer here, but we do usually have cold snaps and snowfalls that can actually surprise gardeners and wreck plants. So I guess with bearing that in mind, it is important to check long and short term weather forecast before planting, as sudden cold spells could actually destroy seeds and seedlings recently planted. So if you're in doubt, just wait. So from March and April, a gardener can start sowing seeds directly into the soil rather than under protection or in a greenhouse, and plant some matured plants also directly into their growing place. These are seeds to sow directly. So seeds to sow directly into the soil: beetroot, broad bean, broccoli, Brussels sprouts, cabbage, carrots, cauliflower, chard, kale, leeks, onions, parsnips, peas, radishes, rocket, spinach, spring onions, turnips, Swiss chard. Plants to plant now: asparagus crowns, Jerusalem artichokes, blue artichokes, onion sets, potatoes, raspberries, rhubarb crown, shallots. So all these plants could be available from the organic market on the Saturday, the Nordermarkt. So what to plant in summer, May, June, July. This is a chance to plant anything that didn't get planted in spring due to uncertain weather conditions. Have you made a year-long plan for the plot of land where the vegetables will grow? Now assess how much space to allot to each vegetable and what to replace each one once it has grown and used. Seeds to sow actually directly: cucumber, spinach, lettuce, runner beans. Many of the spring vegetables are planted early, and if there is no bad weather, will become ready for picking and harvesting in the summer season. At the start of May is a great time to plant sunflower seeds, as well as looking wonderful, they help to provide some shade around the pot to attract some wildlife in the form of butterflies and bees. To make a head start for autumn planting, sow sweet corn, pumpkins and courgette seeds in pots to develop into seedlings. Also French beans can be started this way. The early summer and summer gardening season is a good time to continually do light weeding between and around the grown vegetable bed, thin seedlings, so that each has enough space to develop. Now for the fertilizers. So what are fertilizers? The role of any fertilizer is to nourish and enrich soil, replenishing the nutrients that plants take out from it, which they use to help them grow. There are various types of fertilizers, many of which are based upon natural nutrients: potash, nitrates and nitrogen, bone meal, seaweed. Garden centres nowadays sell a huge variety of these as pellets or by the sackload of dry chemicals to be mixed with water. Take advice before buying any, and be clear why exactly you feel you need to use any fertiliser in your garden or allotment. If If any non-organic chemicals are used in any garden or allotment, this will render the land non-organic and it may take time for the soil to deal with the chemical. So the soil or any plant or vegetables grown could not be certified as organic for a while if this was desired. So how are they used? Fertilizers, whether organic or non-organic, need to be used carefully and sparingly. Certain plants respond well to some fertilizers and can be killed by others, so take care to read any instructions and understand different soil types. Check to see if the soil is acidic or non-acidic. Acid-loving plants like rhododendrons and conifers hate lime, which neutralizes acid, and so must be given lime-free ericaceous fertilizers. It is good to feed soil every year at the end of winter before new planting season so that the soil has time to absorb the fertilizer before plants start drawing nutrients out. Of course, fertilizer can be added in moderation to the soil generally at any time throughout the year and even added to potted plants and soil surrounding plants to give them a boost. Organic natural fertilizers. The best, most natural and organic fertilizers are those which nature provides. This includes compost. The natural process of decomposition, turning living materials into fertilizer through input from naturally occurring bacteria and microorganisms, and seaweed grown naturally in seawater and available on many beaches and commercially ground into a powder or liquid form. Do take advice from experienced gardeners about using seaweed in the soil and never remove too much from any beach. Another form of organic compost, which can be made easily, is what is called a mulch of certain types of plant leaves, including nettles, left to stew for a while in water. Check with experienced gardeners in the local area to discover which type of material to use and find out where they grow. Okay, so that's a good tip. So, organic compost includes nettle leaves, stewing water. Producing happy, healthy organic plants. Any gardener needs to develop a good understanding of soil quality and plant compatibility. This will ensure that any plants grown, whether flowers, trees or decorative plants or vegetables for consumption, are of good quality and needing as little care as possible. Great soil and good conditions ensure that growing plants need little human intervention. Keep an eye on all the growing conditions of the plants, i.e. watering and temperature conditions, as well as the soil, and healthy plants will grow. Doesn't take too much fertilizer or too much tending to get great quality organically grown decorative plants and edible vegetables. Now we move on to organic seed swapping. What is a seed swap? Put simply, seed swap is a community event where growers get together to swap seeds and offer advice generated by produce that they have grown. Admission is usually free if you have seeds to swap, although a nominal fee might be charged to those who don't bring anything along. As well as people offering organic seeds to swap there are also stalls manned by local growers, organisations, environmental charities and others with green farming. So how did they start? Unofficial seed swapping has been going on for many generations in the UK as growers met in their gardens to boast about successes and lament failures over a cup of tea. Official events began in Canada toward the start of the 90s in an effort to raise awareness and to boost biodiversity. In time, the idea spread to locations across the UK, especially in cities such as Brighton, which have strong links to the green movement. Why bother swapping? Before World War II, there were literally thousands of varieties of apple indigenous to the UK. Today, walk in a supermarket and you'll see just four or five for sale. because commercial grown focuses on fruit and vegetables that are the easiest and most profitable to grow. Varieties that once flourished in the British Isles have begun to disappear. This is a global problem. The United Nations estimates that around 75% of plant biodiversity has vanished entirely in the last century. By swapping local seeds, gardeners can do their bit to reactivate varieties that are in danger of disappearing. These heritage or heirloom plant varieties often provide a unique taste for your plate and cost far less than at the supermarket. Because these seeds won't be available from commercial growers, you can do your bit to encourage local wildlife and help strengthen the biodiversity of your local area. So finding seed swaps. To find your local swap, your best bet is to look online. Often local gardening groups or environmental charities will be able to point you in the right direction. If there isn't a physical event happening near you, then it might be best to seek out online seed swaps. On these sites, which are generally free, gardeners can post their list of required seeds and send out their own interesting strains to other people. However, a word of warning. Trading certain seed varieties in the EU or America can be subject to strict legal guidelines. So make sure you know the law before you send off a package of seeds abroad. The last thing you want is for customs officers to get the wrong idea about the nature of the plants you're producing. There is a very fine and sometimes very subtle connection between the human world of organics and the natural world of wildlife and nature. The more the human world becomes aware of the benefits of growing food through organic methods and not harming or polluting the earth, then wildlife and the natural world benefit immensely. Seeing photographs or film of dead birds polluted by chemicals from land, or hundreds of fish, birds or seals caught up in oil slicks at sea will always bring a lump to the throat of anyone who cares for the earth or for wildlife conservation. Conservation and preservation of the natural order and sustainable balance of all species on the planet is at the heart of the organic movement, whether it is often stated or not. The benefits to the organic, the benefits to the natural world of organic farming. Organic farming and an organic lifestyle in general will be of enormous benefit to the natural world, as no chemicals in the form of pesticides, herbicides and others will be applied either to the soil or the growing plants. This also goes for any animal or fish that are raised organically. There have been problems for the sea and for wildlife surrounding fish farms with chemicals from non-organic food leaching out into the water and in the bodies of escaping non-organic fish. These are sometimes bred with wild fish and cause mutations and damage to the natural fish stocks. Wildlife benefits from having no pollutants and potentially lethal chemicals in the earth and in the atmosphere, and the natural interplay between animals, humans and the earth can be allowed to continue without the threat of imbalance from such damaging and lethal chemicals. Wildlife does an important part to play in agriculture, be it by keeping other predators away or by eating a certain crop or weed that would otherwise be wasted. The benefits to the human community of organic farming. For the human community, it is uplifting to see and hear about wildlife living a free and relatively secure life without the harm that can come from chemicals. Wildlife in the form of birds, insects and potentially bigger species always return to areas that are not farmed intensively with chemicals, and those species that dominate in the food chain will play their part in feeding on smaller species lower than them in the pecking order. The natural connection of wildlife with organics. On many levels, both humans and animals benefit from changing agricultural methods away from intensive and chemical based to a more organic lifestyle. Conservation is the aim. Animals, wildlife, humans and all types of fast disappearing crops are saved. preserved and indeed nurtured through more investment in conserving the natural quality of the world instead of pumping it and polluting it with all things man-made and potentially toxic in either the short or the long term. Nature is essentially the nurture of all things, both human, animal and wild. Is it not our responsibility as well as our moral responsibility as a species at the top of the tree of evolution to care for all the things within our dominion? We go back to the garden now. So using organic compost. Compost is actually nature's demonstration of the organic process of decomposition and renewal. While it cannot be said that compost is itself always organic, because everything that goes into it in composition would need to be checked and verified as such. The process of the breakdown of the raw ingredients of compost is itself organic. This is because microorganisms break down the ingredients and turn them into something new, which is in itself a reviving natural fertilizer for the soil. So making good quality compost. Well rotted compost is beneficial for everything that grows, whether it's made by an experienced gardener with an allotment or acres of land for large scale vegetable and flower production, or for someone with just a few window boxes at home. Compost can be added to soil anywhere and everywhere. Compost replaces nutrients that have been used by growing material from the needs of the earth. It has been estimated that 35% of the average household's weekly rubbish is kitchen scraps that can be used instead to create compost. Old raw fruit and vegetable puddings, tea bags, coffee grounds, dust, hair and torn up cardboard should be put in a compost bin. Never put any meat or dairy products or the litter from a pet's litter tray. What needs to kickstart compost? Compost bins can be easily made from either an old pallet or some old planks of wood. The design and instructions can easily be found by searching on the internet or by visiting any local allotment and talking with an experienced gardener. For a less labour-intensive method, large plastic compost bins can be purchased cheaply through garden centres. Some councils across the UK give away free plastic compost bins to households as part of their scheme to reduce waste disposal in their area. Check with your local council to see if this is available. Also, many areas across the UK run good composting schemes to demonstrate the process and answer any questions participants may have. Basically, a small area of land is needed to situate the compost bin. It is a good idea to rake the land over to allow the compost inside the bin to have direct contact with the soil. In this way, worms will be attracted up through the topsoil to start digesting what they find amongst the scraps. Worms can also be added occasionally to the compost bin. Some gardeners choose to have two compost bins so that when one is filled, its lid can be sealed or covered in some way. A piece of old carpet is a good lid for a homemade compost bin made out of wood, and the second bin can be filled while the first works its magic. Other things that can fill the bin are shredded paper, grass cuttings, plant clippings, leaves and any other material that is derived from a living plant. It is a good idea to create layers of each material in the compost bin like a sandwich. This allows free movement for the organisms within the bin. Keep the bin moist inside but not too dry or soaking wet. Different compost systems take different times to decompose fully. Once the lid is closed, depending on the materials inside, the energy of the organisms eating, digesting and excreting it, and the external temperature. Once the lid is on, it could take anything from 3 months to 6 months to get a fine, crumbly compost that is broken down enough to mix into soil. Basically, the longer the compost is left, the better consistency it will become. Right, the last one. So what to grow in an allotment or garden or any piece of land that you have. So once an allotment or a window box is prepared and ready for planting, how does the first time gardener know what to grow? Get in the ground or plant a bed, the gardener will have an idea of the type of soil at the site. Is it a peaty soil with good drainage, or is it a clay-based soil which holds the water? Other factors to consider when thinking ahead to sowing seeds is how much rain a certain plant is likely to receive, and to plan ahead against cold snaps and early frosts. A nebo dezertér. These are important factors to consider. If in doubt, consult an experienced gardener or read some garden manuals to find out more. In general, gardening should be regarded as a trial and error process, and most gardeners learn from the mistakes they make. I.e. if certain seeds or seedlings do not grow, you find that this enhances the experience of growing seasonal fruits and vegetables. Gardening focuses on the growing season, and eating food hand-grown by themselves is a valuable connection with the ecology of the soil and plants. Most of the consumers in the UK have got used to buying fruits and vegetables at the supermarkets, which import out-of-season vegetables from all around the world. This creates a lack of connection with the fertile soil of the UK and the wonderful produce grown here at Lockport and the agricultural zemi. Fruit to grow in winter. Trochu jak deserter. No, I'm going to skip that because we don't want to talk about winter. Zbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. So, a few examples of vegetables and their planting season are artichokes sow in April, asparagus sow between March and April. Kde je můj spasitel, který mi řekne si hrdina, raising pots under glass in April, plant out from May to July. Beetroots should be grown in warm soil from April to June. So, I guess, get your garden gloves on, get your spade, get the rest of your garden tools and get gardening. This weekend, there will be the garden day. I don't know the exact time, so if anybody knows the exact times, you can find it. But it's on the Hirat Sunday, it's called the Tandach. For those of you that don't know this great day, you can ask the guys at Swamp. So that's on Sunday. There'll be more about this later on in the show, so we'll give you the exact time and the exact details. Well, have a great day. Enjoy this wonderful day. You're listening to Radio Katapu. It's 8:03 AM. The show is called Awake. Goodbye. Okay, that was people with Hank and me. Om de nieuwe en nog lege geveldtuinen mee te voelen. De groene informatiemarkt is weer present En zijn er activiteiten voor kinderen en dat deze keer heel bijzonder in het Sarfati Park. Want dat bestaat dit jaar 125 jaar. De vrijwilligers van het Natuur en Milieu Team werken enthousiast mee aan een groen en duurzaam oud-zout. Met bakieten brengen ze de tuinaarde naar de nieuwe vertuiltuinen, dus geen CO2-uitstoot van de tuinen-eigenaar. Het zand zout al heeft uitgeschreven. Zij helpen ook met het kiezen van planten die voor één tuin geschikt zijn. Een verkopen of gemaakt diverse planten pakketten voor één voetboer. De planten pakketten met melken, paste, zon of stabiesplanten kunt u voor één tuin bedrag kopen. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel, de bouw van een dorpshuis. Een dorpje als die kroon in het binnenland van Suriname. Daarnaast worden er ook nog balkonplanten, moeten en vlinder pakketten en losse kruiden verkocht. Groene informatiemarkt. Op de groene informatiemarkt vindt u informatie over tuinplanten, rekentonen, vertical tuinieren en vergeten planten zoals de arctuur, ecologische kwekerij, het koudrijk, verkoopt er allerlei inheemse planten in de bloemenpot, brood, eenjarig en ander plantengroep. De IPN, de vrienden van de arctuur, vereniging, de voetbalvereniging de Pijp, de Wijnsteen.nl, Werkgroep Kleine, Dorp, Kontrol, de Werkgroep Open Samendag, en Boekhandel Nieuw, staan er met één kraan. Het Natuur en Milieuteam, de Pijp, is aanwezig met informatie over allerlei activiteiten, zoals het Musee-actieplan, de waterpannen, kruisbouwen en bomenroeden. Kinderactiviteiten. Kinderen kunnen zelf hun muziek, soep, versieren, kunnen rijden of knippen met kanalen tussen 5 en 10 uur. Mensen, de muziek van de liefde van de kinderbouwerijtaal. Nu de vrijheid, je kan kijken op www.vrijcentrum.nl. Hotel Town. Wat is een Hotel Town? Hotel Town is een smalle groot man met een heel een plek voor een plek van een stadsdeel van een heel groot pandje van te maken. Ik heb het niet gezien. Kleine struiken in het taal laten groeien in de zomer en de lente worden de straten erg mooi door alle bloemen in de hoteltuin. Het is een wonderbaarlijk klein stukje extra groen waar de stad hier en de beetje de pieter doorgaat. Deze is vaak waar het groen staat, het huis tegen zomer. I'm looking forward to the show. We'll be right back. and where am I supposed to look? Here? Via Campesina is a worldwide network of small farmers organizations and landless people. It was founded in the beginning of the 90s and it's fighting for food sovereignty, access to land, access to water, and all the resources that people need to live on the land. And for those that don't know what food sovereignty is, could you actually explain that? It's a concept that tries to grasp the rights of people to produce their own food, to consume their own food, and all the resources that are needed for them. So there are land, seeds, and water, and that on a regional basis. It can, of course, vary depending on the context, how big this region could be, but it's basically the concept that people in the community have access to resources to produce their own food. And also, for those that don't know what sustainable agriculture or sustainable farming is, could you quickly explain that, please? Well, of course, you could think of a lot of different criteria, but of course some of the main aspects, of course, are to not use agrochemicals, agrotoxics, to produce locally, so that food is not transported all around the world twice, for example. You can think about packaging. You can think about the way animals are treated, or if you use animals at all. Intercropping, so the fact that you combat plagues by using different crops next to each other and use biological ways to combat pests instead of using chemicals. All that kind of methods are used in sustainable farming. So how was La Via Campesina created, and why was it actually created? Well, of course, small farms have always organized themselves because they had to fight for their rights. So the MST, Movimiento Sem Terra in Brazil, for example, already existed, and a lot of these organizations already existed. But it was thought that it was necessary since the economy was globalizing, since the threats were becoming global, since they founded the World Trade Organization, WTO, that was deciding on issues that directly impacted them. They also had to organize globally and therefore connect and organize protests jointly, make links with environmental organizations, with other social organizations in the cities, and therefore become stronger. And how many organizations are connected with La Via Campesina? How many members? I know they are represented mostly in the south, so almost in every country in the south there are organizations that are member of Via Campesina, so that would be at least 100. And in the north, in Europe, it's a bit less. It's not every country has a Via Campesina representation. But for example, in France with the Confédération Paysanne, it's very strong. In the Netherlands and the UK, it's not that strong. And what is the main objective? Via Campesina. Well, it's exactly the right of people to farm, to have access to land, water, and the resources that are needed for sustainable agriculture, to not be made slaves to the market, to the supermarkets, to the consumers, to agro industry. That's the objective. So in a way, autonomy. So, and what do La Via Campesina defend? What do they defend? Yes. Well, they defend their own livelihoods, and that those livelihoods consist of the land principally, and then the right to produce seeds, and it, of course, it encompasses more. It's also the right to education, the right to organize themselves, the right to health care, all that kind of things that are usually lacking in the countryside, because they're usually focused on the cities. And tell us about today's actions, and what is the connection between this action and La Via Campesina, April the 17th? The connection is, in this case, soy, that is used as animal feed in factory farms all around Europe. In the Netherlands, the Netherlands is one of the biggest importers of soy in the world. So the connection is that here you have a completely unsustainable way of producing way too much meat, again for export, in a way that impacts the local environment, pollutes the local environment, it smells, the people are bothered by it. But on the other hand, to feed all these pigs, you have to import tons and tons of soy from around the world where it costs deforestation, it's wasted to people, etc. Fumigations with agrochemicals. So we want to show the connection between the disasters that, that this system is creating in all sides. So that's the main point of today. Our action, we are not farmers, we are not Via Campesina, so this is an action in solidarity with Via Campesina. And we think it's very important that city activists and people that are concerned about local and sustainable agriculture make these kind of connections. And in the Netherlands it's a bit difficult because almost the entire agricultural sector is already industrialized and people have very little connection left with the land. And I think that's one of the big challenges, is to create new projects that that re-establish this kind of connection. And also I think that the question of access to land is very relevant in Europe as well, because it's almost impossible for young people to start a farm. There's hardly any land that you can buy without needing millions, for which you then have to become indebted by the bank. So I think this, for example, happened in a very extreme way since the unification of Germany. Before, in Eastern Europe, Germany was public land under the communist system, and all this land is now being privatized, and some really large pieces of land, like 5,000, 10,000 hectares, end up in the hands of one entrepreneur. This is something you don't see yet in the Netherlands. It's too small and too expensive here in the land. So here, a farmer that has 100 hectares already is considerable. But I think that the whole question of access to land, where people in Germany, Belgium, the Netherlands, you cannot start a farm. Even if your parents have a farm, you need to get indebted with millions with the bank to buy them out and then they go to pension. So it's actually almost impossible to change the system because you have to get indebted, which means you have to produce in an economical way, according to the economical rationale. Deliver to the supermarkets that tell you how to produce. So I think that that's a long way here as well to go to create that awareness and to actually change it. And how people in the city can influence that Well, that's exactly I think one of the very interesting ways of solution is to connect people in the city that want to form like a partnership with a producer and give this farmer security by saying, okay, we will buy some of the produce from you, but we will bear the same risks as you how the harvest will turn out. So if the weather is bad or something happens, we will still pay you this amount of money and you won't go broke because you have a bad harvest. And then the harvest is good, you get our food. So it's kind of small for community support for agriculture. And I think this is exactly the kind of projects that people are also looking to start for Amsterdam, which I think are the most promising. Yeah, because these are pretty big in the States. Yeah, and in the UK as well. Pergola, I think that is, Pergolia. I mean, people with such individualized lifestyles as here in the Netherlands, it's really hard to change the way of how people shop. Mm-hmm. But I think you also have to talk about, people are not consumers. I don't think we should talk about consumers. People are people, and part of not everybody can produce food or has the means to do it. And so I think for that it's these kind of initiatives are the best way forward. Would you like to add anything else? I mean, would you like to talk about, you know, is it possible to name this particular farmer, or is that not possible? And you know, the connection that he has with all the land in Germany. Sure. Yeah. This is. And who is this connection? Where was it initiated? You know. Yep. Is it AC? Is it possible? I mean, I can edit this if you don't want to. Yeah. But no, I think that's okay. It's important if you feel. Yeah. AC and other groups have been working together with. Yeah. Sorry. Can I interrupt? Also, this land, I heard this area was very famous for orchards. Yeah. Pear orchards, and now it's very different here. So I don't know if you would like to. Yeah. I don't know so much about. Maybe say a little bit about it. Yeah. I think You know, these kind of entrepreneurs as Straathof, they have generated a lot of protests from local communities like here. Now Straathof is expanding into Eastern Germany. Groups like ACID have been connecting with protest groups locally there in Eastern Germany, where he wants to build stables that are 10 times as big as the one he has here. And I don't remember what your question is. Could you tell us about the action today, like about what the farmer is, like why we did the show, like and yeah. Whole situation and how the action went actually? So I think what you can say is that the Dutch pig farming sector has become an industry. Now we're even talking about pig flats, so to have various floors of pigs, maybe even mixed with like spinach production and like other kind of like vertical farms. I think that's like the ultimate industrialization of like farming in the Netherlands. But this kind of economies of scale is Dutch pig farmers, but also Danish pig farms, are expanding into places like Eastern Europe. Because the problem is here, the environmental legislation says that if you produce so much pig shit, you have to have the land to put it on. And if you don't, then you have to find that land. And in Eastern Germany, that's easier. There are more arable farmers that produce potatoes that can offer their land to say, okay, I can use so much of this manure. And therefore, it's easier to expand into those areas so they can produce up to 250,000 piglets per year, for example. That's the plan for the new stable in Eastern Germany. So that's a scale that we don't know here yet. That exists in the States, in Poland now, like Smithfield is expanding there. And it's exactly producers like Straathof. He's one of the biggest in the Netherlands. There's a list of about 10 that are the biggest in the Netherlands that are expanding into places like Poland, Eastern Europe. And I think those we have to target. Because they are beyond any definition of what a farmer is. In many countries, people have mixed farms and have some pigs. And there are people, of course, with a lot of different opinions about eating meat and killing animals for food. And I also don't support that. But in any case, this kind of industrialized pig farming is beyond anything that sustainable farming could be. Could you say the connection about such a big meat industry and the world hunger? And world hunger? Yeah. Yeah. Well, obviously eating meat is a very inefficient way of getting your daily energy needs met. It takes 5 or 6 times as much animal feed to produce a bit of meat compared to eating the grains or eating the stuff that is the animal feed. So you would need a lot less land to produce food if everybody didn't stop eating meat. So that's one thing. The other thing is, of course, that now the animal feed is being grown at the other side of the world, where it's replacing local food production. Therefore, local food has to be imported, is more expensive, and people have less access to it. So it's causing malnutrition in the areas where soy is being produced. And that soy is going as animal feed to the other side of the world to here feed the pigs that are then as meat being exported further into Europe or as milk powder back to Brazil and Uruguay, just because there's export subsidies for it. So it's a totally crazy system that would you like to add anything else? www.asylfield.net actions to stop Stratford's mega pit stables. Gorilla Gardening in the Dutch of the Poland. Nina industry equals animal suffering, climate disaster and deforestation. Friday, April 17, 2009, 40 activists of the group Stop Stratford made a vegetable garden on the terrain where agro-industrialist Stratford plans to expand one of his many pig farms. The action was a protest against the animal industry and a campaign for production for animal food that causes a lot of suffering in South America. The action started a little tense because the police was awaiting the activists. Via a bike track, the action group dressed in pig and farmer suits managed to reach the company after all. The digging and the planting of vegetables and fruit trees could take place. Three employees were calmed and the local police turned out to dislike traffic as well and to let the activists do their thing. After the hard labor was done, the group found their way via Eindhoven to the town of Buren on the beats of the Reds of Resistance Action Samba Band, spreading flyers as they went. Rebel Act plot showed how big capital exploits animals and farmers alike. At the local supermarket and primary school, a small manifestation took place with tasty food, music and photo exhibition about soy production and the animal industry. About everybody in Buren knows the big time of Stratford, knows the expense the company space and would see it disappear. The flyer that was handed out described the problems related to the animal food production and animal suffering, providing the locals with even more arguments against Stratford pig farm and meat production in general. April 17 was particularly chosen for this action to take place because it is the International Day of Peace and Struggle, declared as such by Via Campesina, a worldwide network of peasant organizations. Okay, now we will play some samba and To the camera, it's okay. Could you tell about today's action, how it went? Okay, so quite early this morning we arrived in close to this town that is called Buren, where Straathof has one of his huge pig farms. So we got there with about 50 people, And we had a lot of banners. We had people in dressed up as pigs, like free pigs, not the ones that are enclosed there, because basically this is a pig stable that we went to with 10,000, about 10,000 pigs in it, and they want to extend it to 19,000 pigs, I believe. So we think, like, well, the whole pig industry is horrible, in the first place for the pigs. And second place also because it's being fed with a GM soy mainly coming from South America, where it causes a lot of horrible impacts. So this is like all not sustainable, in the strict sense of the word sustainable. So we think that we have to try to prevent somehow that the pigs like this keep on being built or expanded. And in several of these neighborhoods where these pig stables are, there are citizens initiatives that are trying to resist these pig stables. In this neighborhood there was also one. So I think it's important also with this action to try to strengthen a bit their local struggle as well. Because we hear, like, in the whole neighborhood when we give out flyers, that people are really fed up with Straathof, with the company. People that were living next door, they were saying, yeah, we can't put our laundry outside because it smells. They can't open their windows. So, I mean, for the local people, it's not a really nice livable situation. So I think with this action, we could visualize again also the struggle of the local people had already for some years. Because Straathof, the owner of this pig farm, is known to be trespassing all kind of regulations, like environmental regulations, building permits, but it seems that somehow he always can get away with it. So I think in this way the action of today was good to give visibility to what is happening here, and also to strengthen a bit the people who are not happy with having him here. And is it, I don't know if I pronounce it correctly, but is it NAF that the organization... NAF? Is it NAF? NAV? Yes, NAV. No, NAV is the agriculture... Yeah, but they're part of this La Campesina. Fia Campesina. But they're not joining. Yes, but why didn't they give support to this action today? But basically NAV is somehow part of Fia Campesina, but they're not as linked as other agricultural organizations than in other countries. But basically they are, how you say, agricultural farmers? They're not meat farmers. So they don't want to give a message against their so-called colleagues of the meat industry. So that's why, but in general they're also, well, sadly, this organization, for example, the heads, the directors, are also not openly against GM agriculture. They're like kind of like in a way trying to promote it. Well, you see with the local farmers, the most of the agricultural farmers, they are against GM industry or GM crops in Holland. Yeah, this action today had like connected to many fights, many struggles for and against against meat industry, for farmers' rights, against climate change, GMO industry. Could you explain more or less of this for and against? Why? Because for some people they don't know that they don't link that this like hunger and meat industry, for example, or with climate change. Okay. But could you explain for those people these things? Well, we are doing action or campaigning because we don't agree with the current agricultural model. And this agricultural model has like different faces and different consequences in different parts of the world. So basically, soy production on the one hand in South American countries like Paraguay, Brazil, Bolivia, Argentina has taken really a large scale form that is causing de-ruralization or depopulation of the countryside, but is also poisoning the people that are basically left behind in these communities in the countryside, because they're spraying with pesticides on these GM soy crops that are made resistant to one herbicide. So this impacts them on their daily lives. If a tractor comes there or airplane comes there to spray every 10 days, every 14 days, people are basically exposed to chronic intoxication or chronic poisoning. So on the one hand, you see that for the cultivation of soy crops, you have a lot of impacts in South American countries. But then on the other hand, all this business of getting the soy here into Europe is also in hands of four multinationals. It's like the famous ABCD, it's ADM, Bunge, Cargill and Dreyfus. And it's only four companies in the world that are having a monopoly on this whole grain trading. So I mean, they can exercise a lot of power and for example, have the power to also trespass laws in South American countries. And then on this hand, where the soy comes from, all the soy that is being cropped in the south is being brought to Europe and China mainly as the source of fodder for the livestock industry. So in Holland, we're basically talking about millions of pigs, millions of cows, millions of chicken and fish that are being fed with soy. Here in Holland or in Europe, they mix the soy, that is like the protein coming from South America, with maize. And then they have like the fodder that they give to these animals so they can grow in a week or a month time to be ready for the market as soon as possible, so people can have meat at a cheap price, but with a lot of horror and blood basically behind this whole story. And then on top of this, this whole like taking food, producing food as fodder for animals here causes a lot of transport. So it means a lot of greenhouse emissions because of transport, but also all the pigs that are being packed together in these stables through their excrements, they cause a lot of methane. So that also adds up to global warming. And basically this whole model as such, like, is responsible, I think, for 20-30% of all the greenhouse gas emissions that we know the day of today. So industrial agriculture in this way is really also guilty for climate change, but also causes a lot of human rights violations, mainly in South America. But also here in Europe is pushing out small farmers that can't compete with these huge pig farms or other farms. So for the Jak myślisz, skąd się bierze na bogatej północy tyle paszy, by wykarmić na twój użytek trzody? To za sprawą twojego łakomstwa i pieniędzy miasta mafia wykupuje w biednych krajach plany tradycyjne, wydane miejscowe rolnictwo i lasy tropikalne zamienia na pastwiska. A ja, bracie, nie jem mięsa. Ja, siostro, nie jem mięsa. So GM soy crops in South America are causing a lot of impacts for the local populations that have to go from their lands. Soy is being imported into Europe for the meat industry, and they use it as fodder for millions of pigs, cows, chickens, and so on. This is an industry that is getting bigger and bigger, so the small farmers locally also in Europe can't compete anymore. About around 200,000 a year are also disappearing in Europe. And on top of this, for the local population, it causes a lot of pollution. The people that are around these pig stables, they have a lot of damage from the smell, but also pollution of water and lakes. Dawno było wiadomo, że wiem, co to ci zna, dokładna na szczegół, lub z twojego dziecka, rad posłuchaj, że to i uczciwy lekarzy, więc więcej fasoli, zbóż owoców i warzyw i tak jak ja, bracie, nie jest mięsa, jak ja, siostro, nie jest mięsa. Well, first at the pig stable of Strathof, we did guerrilla gardening. So we planted some trees and bushes and plants on a plot where they want to extend the pig farm. So it goes from 10,000 to 18,000 pigs. There we had a lot of banners. It was really colorful. The local people at the farm in the beginning, they were saying, yeah, no, you can't be here. This will cause diseases for the pigs, but I think the pigs that are inside already have quite some diseases. Basically, the cops, they didn't agree with what was happening. They were, in a way, more at our side, because one of the German employees that was there, he was talking to the cop in German, and the cop said, no, you have to talk to him in Dutch. And basically, it seems that also on a local level, they don't really agree. So then we were there with the people, with the banners, with the pictures. And then we moved towards the local town here, where we handed out flyers on the way. We talked to neighbors, we talked to people about the situation, and we heard that there are a lot of local complaints. So now we are at the school, at the supermarket square, also with the samba music that we had. The kids from the school got really enthusiastic, the clowns were having a lot of fun, and yeah, so I think it's Experience any of that while because did you go to Europe? Was it Europe or Paraguay? Paraguay. Yeah. Okay. So GM soy is manipulated in a way to resist glyphosate. It's a herbicide, and the brand name of glyphosate is Roundup Ready. It's a herbicide that is owned as well as the plant by multinational Monsanto. And this glyphosate is being spread with every soy harvest more and more, because other plants are getting resistant also, so they have to apply larger doses, but also in mixture with other pesticides. And this whole mixture of pesticides, local populations that are living around these soy plantations are exposed to this. So for example, the picture there is from a baby in the community of Bogajaí in the center of Paraguay. And next to this community, there's large soy plantations. So this is a typical skin rash. It's a reaction to pesticides. Can be to a lot of different pesticides, because with the cocktails that you make, you never really know, like, okay, which pesticide or which part of it is causing the rashes, because most of the pesticides that we know that are being used on soy crops, they cause several damages, like skin rashes, but also asthma, breathing problems. On the long term, if people get poisoned again and again, which happens a lot with families living next to these soy plantations, is that they get chronically exposed, so they get chronic diseases like tumors, cancers. A lot of young mothers, while they are exposed to pesticides when they are pregnant, there are quite some cases in countries like Paraguay and Argentina that the babies get born with malformations, like hydrocephalia, endocephalia. And then, so what we also see that the acute poisonings of these people is often like the more dramatic, because people get like immediately an anti-reaction of the body. But what is really hard to examine is like the chronic effect. If you're exposed again and again and again, then basically you're causing cancer for large populations. That's also law is not made for. If there was a law on the use of pesticides, it's about acute poisonings and never about chronic poisonings. Because for example in Argentina, there was a barrio, a neighborhood called Sango, and I think 200 or 100 people out of the 5,000, they have cancer. And they are totally surrounded by GM soy plantations. And I mean, the cases that you hear a lot of cases in Paraguay, a lot of cases in Argentina, in Brazil, in Uruguay, a little bit less because soy just entered there. But in Argentina, for example, it's a silent genocide, what is happening. So what can people do here to make People here should try to consume more locally, on a local basis, so we don't have to ship soy from the other part of the country that causes so much violations of human rights to here. So we can avoid this by eating more locally, and in that way also supporting more the local farms who have to compete with these cheap prices being determined by the world market. So can you talk about the CSA Greenwich Scottish Agriculture and how can we push for this, you know, here in the Netherlands, you know, those Coca-Cola systems? The Coca-Cola system? That's the English word, but Community Scottish Agriculture is that big, you know, in the States. Yeah. And I think it's just taken off here, you know, What you also see is that people more locally, they hardly have any connection left with the agriculture or with the farmers. People go to the supermarket, they get their food, they don't have a clue where it comes from. So in a way, if people are more linked to farmers around where they are living, this can be a direct link and in this way also sustain agriculture of smaller farmers who have difficulties to also be able to sell their products more at a local base. I think that's everything. Would you like to add anything else? Because the list of questions that I have, I think you've answered. Yeah, we'll go back to what we wanted actually, which was also about to happen. Yeah. Is there anything that you'd like to add? Thank you. Thank you. Chcesz na ulicę porozmawiać z przyjacielem. Nie słyszysz wielu głosu, tylko szum samolotu. Przejeżdżają metalowe auta, a pod mnie jedna głośna. Okej, there will be a demonstration in Den Haag in defense of Rosblad, the oldest squat and social center in Poland. In 6 May, 3 p.m. Wednesday, Ambassador of Poland, Andrzej Stark, 25 in Den Haag. For more information, you can search www.rosblad.org. Rosblad collective needs support from immigrants, movements and people who feel Rosblad squad is close to them. We already announced that on the day of the auction there will be a demonstration and we invite you all to come. On our website www.rosblad.org you can check latest news on the legal situation of Rosblad and the initiatives connected with Rosblad's stays actions. We count on your support and help. If you want to support our cause, which is internet with addiction, you can donate some money to this bank account in the redbird.org. You can find the all the numbers. Most of solidarity with Redbird Squad. A collective Redbird will agree to announce that the 6th of May will be the day of solidarity with Redbird Squad. We want to help to defer the banner on the 9th so that those of you who are coming can do actions locally, and also we want to present them in the Saturday banner. Speak the word, please. So, 6th May, 3 p.m. Wednesday, in the front of Rorschach, the oldest club and social center, demonstration in front of Embassy of Poland, Alenburgstrasse 25, the 9th. For more information, you can search www.rorschach.org. Okay, that was it for Demonstrację Solidarnościową wobec Zatem, do obrony rozwraty. Jednego z nich starszych skłotów i specjalnych członków Polsce. Zadbęcia się najbardziej aktywnych miejsc w Polsce. Demonstracja będzie w środę, 6 maja, za tydzień. Alenburg Strat 25. A dzisiejsza aktywna Polonia będzie głównie o Elbie i o banalnych plantacjach, a Lightning o solidarnościowej akcji Izbia Kampesyna oraz ogniw przydomowych ogrodów. Dzisiejszy awakening głównie ogniw przydomowych ogrodów na amsterdamskim pipe przyszło niedzielę oraz solidarnościowej akcji Izbia Kampesyna do ostatniej niedzielę. Głównym tematami w Polonii aktywnie będą relacje z demonstracji do obrony Elby, warszawskiego skuterskiego centrum kulturalnego oraz sprawiedliwy handel i prawda na temat banalnych plantacji. Poza tym jak zwykle ważne i pozytywne wiadomości, a na zakończeniu kontynuacja książki Anarcho-Wrocław o historii ruchu. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, co ci leży na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał na lepiej audio lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Do usłyszenia. Radio PTP jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim, słuchają głównie pierwsi studenci, lecz także starsi ludzie, po których raczej tym się nie spodziewa. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zdecydowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stację nastawioną na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna. Dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. Ja z Pupi grabię program Awakening przez 3 godziny. Tygodniu. Staś plakat po prawej stronie pod linkami na środek. W skład którego wchodzi też Polonia Akcyjna. czasami nawet do godziny. Wydamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach, skuteczkich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, zbytowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnie. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiady o tym, co robią. Tyle przeważnie leci jakieś anarchopunk z inteligentnym przekazem w innym języku niż rozmawiamy, bo słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeping.no pochyła kreska patapu. Zapraszamy też każdego, kto ma coś do powiedzenia do naszego programu, zarówno do angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. To będzie dzisiaj w programie. Oto. Powiduję na płycie, wszędzie przez te oby. Uwaga, czasie zobacz się inaczej. To miało wyglądać jak walka. Zmienia się we śniegu, szanowna linię. Czasie zobacz się inaczej. Wszystko świat i dalej. Wieczne ścieranie się ze złem. Pieśni na Boga nieprzystępne. Do tej pory wstępnie umawialiśmy się tak, że podpisujemy umowę. My jesteśmy natomiast w trakcie formalizowania naszej działalności jako stowarzyszenie. Ale w ciągu ostatnich jakichś dwóch tygodni sytuacja się o tyle zmieniła, że właściciel nas poinformował, jako że w związku z sytuacją na rynku, recesją i tak dalej, firmy się do nich zgłosiły, które mogą sami ją wyburzyć ten teren, dlatego się na to zdecydowali, tym samym jakby zrywając tą umowę z nami, tą nieczytaną umowę z nami, ustną na podpisanie tej umowy niczczenia. No nie wiem, czy się tak naprawdę nie zaczął, ponieważ jesteśmy... Dobrze, to jest tak na demonstrację, a właściwie jest poparte dla waszego Centrum Kultury Niezależnych, czyli z Elbląski 2, na charakter pokojowy. Nie chcemy tutaj ani być z nikim w konflikcie i tak dalej. No chcemy się po prostu dogadać tak, żeby każda ze stron jakby była zadowolona z rozwiązania. Uważamy, że kultura i działania społeczne nie są nam potrzebne, dlatego zawsze zachęcamy wszystkich do tego, żeby przychodzili na LB i brali udział w różnych akcjach i działaniach, które tam się odbywają. Nie uszukujemy sobie prawo do tego miejsca, także każdy ma wolną rękę, że tam się przyjdzie do nas na spotkanie kolektywu, zaproponować działanie i po prostu to robić. Wiele odnosi różnych inicjatyw, wiele super warsztatów, wszystko jest za darmo. Jesteśmy alternatywą dla właśnie takich komercyjnych również. Często ludzie nie mają na to pieniędzy, żeby wziąć udział w jakichś warsztatach, różnych przedsięwzięciach. U nas to jest, za darmo. Jesteśmy otwarci na każdą i każdego, który do nas przychodzi. Także wydaje mi się, że ważne jest to, co coś powiedziałem. Co jeszcze powiem? Może coś, co nam wszystko może. No to bardzo fajne hasło, także spróbujmy kopałem i okrzykami przekonać jednak naszą firmę do tego, że warto, aby to miejsce zostało. Warto ze względu na te inicjatywy i na te działania, które tam się odbywają. Może rzeczywiście nie jesteśmy jakimś klubem atrakcyjnym dla ludzi, którzy chodzą po takich imprezach, czy nie u nas nie jest jakaś ładna lamperia i tak dalej, ale działamy na rzecz ludzi, żeby się nie ruszyć, także wszystko to, co się dzieje, to te właściwe rzeczy otwarte. Mimo że istniejemy w mainstreamowych mediach, to jednak wokół klubu Elba działa bardzo dużo ludzi i przez te lata działalności się na pewno kilka tysięcy osób. Tak to jeszcze sprawdźmy, które z tych miejsc się utożsamiają. Także co to zrobić, co to powie? Kultura nie bez sprzedaż! Kultura nie bez sprzedaż! Kultura nie bez sprzedaż! Kultura nie bez Zabawa dzisiaj, bo będę was wkurzać. Anarchist groups had been in London stirring up trouble, and he warned that the police arrested CS guns and plastic bullets. He said, I will not shrink from that. It was the worst riot ever seen in Hungary. Продукты Фэдрайт, по продуктам обучения, что предупреждение спросить натурально. Это обсуждение средовиться натурально, да? Он же еще тот заказан, и это же нужно сказать, что охранный рашин, затянение лашек, для несчастания средовиться отпадами и нужно зажить энергию. Выдвижение огромничка, тем больше не много. Огромничка экологична, он же еще не подвинчили костарные продукты, но не вернуть их подвинчик гарантию брать все на минимальное. Większość produktów Fairtrade posiada certyfikaty dla nadawania towarom spełniającym kryteria czysto produkcji ekologicznej. Zakup towaru pochodzącego z handlu Fairtrade od handlu solidarnościowego, np. kawa od zapatystów, bezpośrednio przyczynia się do rozwoju małych rodzinnych gospodarstw przez spółdzielnie uprawiających kawę z najbiedniejszych regionów świata, Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Południowej Meksyku. Przeczytam trochę o niewolnikach bananowych plantacji. Jak wyglądają i smakują banany, wie zapewne każdy. Niewiele osób ma jednak okazję zobaczyć, co się dzieje z tymi tropikalnymi owocami, zanim trafią do naszych sklepów. Zainteresowanych zapraszam na bananową wyprawę do Ameryki Centralnej. Kiedy otrzymuję od znajomego propozycję odwiedzenia firmy produkującej owoce cytrusowe na południu Belize, nie namyślam się ani chwili. Gdy wsiadamy do jeepa, po chwili mkniemy po wyboistej, zakurzonej drodze. Mijamy różne rzędy drzewek pomarańczowych, wciągając wnętrza i przyjemny słodki zapach. Słońce prawie nie mają formy, ale silny wiatr od średniczego morza zagrozi upał, w innym razie temperatura byłaby nie do wytrzymania. W godzinie jazdy jesteśmy wreszcie na miejscu. Wydaje widać szkółkę małych żabek bananowych, osłoniętych siatką od nadmiernych promieni słonecznych. Z tego miejsca rośliny zostaną przeniesione na plantację, a następnie w ciągu około 8 miesięcy od posadzenia owoce będą gotowe na eksport. Jak w saunie. Po pierwszy tropikalny, drugotny klimat działa na mnie usypiająco. Powalnia ruchu i utrudnia oddychanie. Kiedy zanurzamy się w gęsto bananowy gęst, od razu robi mi się dusznie. Pot wpływa po twarzy, a ubranie zaczyna lepić do ciała. Dziwię się, że można pracować w takich warunkach. Przynajmniej tymczasem w 12 większości emigranci sprawnie obcinają i transportują na pół zielone jeszcze banany. Kiszy bananowe są ogromne. Waży co najmniej 50 kg. Trzeba je na plecach przenieść z drzewa do pobliskiej kolejki linowej, która zawozi owoce do pakowni. Jestem na plantacji zaledwie 5 minut, a już chcę stąd uciekać. Nawet nie próbuję podnieść gałęzi bananów, które dużo mniejsi ode mnie robotnicy wyrzucają sobie szybko na barki. Tu uwzięci pod ciężarem sprawnie wieszają owoce na hakach kolejki i sposób do następnego drzewa. W ciągu dnia robię około 100 takich rund. Idziemy wzdłuż kolejki do bliskiej hali. gdzie banany są selekcjonowane i myte, podczas gdy jedni pracownicy przebierają, inni czyszczą owoce. Te najlepsze, bez skazy, są przeznaczone na eksport, inne do wyrzucenia. Obok siebie, przy cementowych zbiornikach, stoją kobiety, które z zanurzonymi w zimnej wodzie rękami myją lepsze banany. Ręce nieoczerwane, niektóre nawet posiniałe z winy. Od wielogodzinnej pracy i środki przemysłu. Monotone kobiety mają uśmiechy na twarzach, bo często żarty przerywają monotonię i trud zajęcia. Zaraz po kąpieli banany otrzymują naklejki firmowe i są pakowane do kartonowych pudełek. To jest prosta droga do wielkich kontenerów, które statki popłyną prosto na rynek europejski, głównie do Wielkiej Brytanii. Tam w specjalnych halach zielone jeszcze banany będą poddane dojrzewaniu z pomocą mieszanki chemicznej. Po tym zabiegu ostatecznie trafią do sklepów na targowisku. Polska praca, niska płaca. Zainteresowanie słucham mojego znajomego opowiadającego o produkcji bananów. Moją szczególną uwagę przyciąga jednak trudna sytuacja robotników, o której otwarcie odpowiada. Praca w produkcji bananów dostosowana jest ściśle do wymagań transportu morskiego. Konieczne jest przygotowanie owoców na eksport w ciągu 3-4 dni w tygodniu poprzedzających odpłynięcie statku. Jedna zmiana pracuje od 8 do 12 godzin dziennie. Skrócimy przerwami na papierosa i posiłek w środku dnia. Czasami, żeby wypełnić wymagany plan wysyłki, muszę zostać aż do późnych godzin nocnych. Dostaję od dzienny około 9 dolarów, w sumie niewiele ponad 200 na miesiąc. Starają się utrzymać w tej niewielkiej pensji, pomimo częstych podwyżek cen żywności, a dodatkowo wysłać coś wielodzietnej rodzinie. Nie każdy decyduje się na pracę przy bananach. W Belize oferowane są jednak wyższe płace niż w sąsiednich krajach, co przyciąga rocznie setki emigrantów sezonowych i stałych. Większość pochodzi z sąsiedniej Gwatemali, ale są również mieszkańcy Hondurasu, Salwadoru czy Nicaraguły. Staram się zapamiętać i zanotować wszystkie szczegóły produkcji. Dokładne liczby umykają mi jednak z pamięci wobec dużo ważniejszych informacji, którymi robotnicy dzielą się ze mną coraz otwarcie. Na szczęście moja dobra znajomość hiszpańskiego ośmiela moich rozmówców i pozwala mi zrozumieć większość z tego, o czym mówię. Zagadnięci od warunków pracy twierdzą, że zarobki w przemyśle cytrusowym są w porównaniu z innymi branżami bardzo niskie. Kiedy zaś przemysł ten przeżywa problemy ze względu na konkurencyjnych producentów z Azji, sytuacja pracowników staje się krytyczna. W okresach kryzysowych dla przemysłu cytrusowego w Belize zdarza się, że firmy nie płacą wynagrodzenia przez kilka miesięcy. Pomimo tego robotnicy nie mają wielkich szans na poprawę swojej sytuacji. Negocjacje lub strajki, szef bananowy ma tutaj więcej do powiedzenia niż problem. Tutejsza głowa państwa. Produkcja cytrusów na eksport jest przecież głównym filarem gospodarki kraju, przynoszącym największe zyski. Chętnych do pracy nigdy nie brakuje. Kiedy jeden niezadowolony pracownik odejdzie, na jego miejsce czeka już 10 innych. Dzieci z banany. Podczas naszej rozmowy porusza mnie głównie informacja o sytuacji kobiet. Już od najmłodszych lat zmuszone są do szukania zarobku. Zabawy przed utratą pracy, wiele z nich za to decyduje się na urlop macierzyński. Mówię żartem, że niektóre ciężarne odchodzą ze stanowiska pracy tylko w momencie samego porodu i wracają szybko, aby z niemowlakiem wszyscy na plecach kontynuować zajęcia. Anegdota ponad dużo we mnie dostojności. Zdaję sobie powoli sprawę, jak w rzeczywistości wygląda życie tutejszych ludzi, głównie kobiet. Pochodzą często z rodzin wielodzietnych, gdzie 10 lub więcej dzieci to norma. I normą jest również, że jest to rodzina bez stałego ojca. Wielu mężczyzn bowiem emigruje w poszukiwaniu pracy za granicę. Wielu nie wraca już do swojej rodziny, zakładając nawet nowe miejsce pobytu. Warunki, w jakich żyją robotnicy bananowi w Belize, bywają bardzo trudne. Niektóre siedliska pozostają nadal bez światła i bieżącej wody. Zaspokojenie innych podstawowych potrzeb, jak opieka medyczna czy to edukacja, jest również znacznie ograniczona. W momencie, kiedy słyszę o tym, właśnie moje zdziwienie. Jestem pewna, że ta w lokalnej gazecie o znacznych wypadkach Unii Europejskiej dla poprawy sytuacji socjalnej wśród pracowników przemysłu bananowego. Opuszczam gorące plantacje bananów z odczuciem ulgi, ale też z jednoznacznym niesmakiem. W myślach analizuję doświadczenia mijającego dnia. Wbrew oczekiwaniom, moja wyprawa bananowa stała się nauką o społeczeństwie Ameryki Centralnej i jego problemach. Trudno jest mi o nich zapomnieć w moim komfortowym mieszkaniu. Banany mają teraz dla mnie zupełnie inny smak. Jest to smak zniszczonych rąk kobiet, nieprzespanych nocy podczas pakowania, czy nawet ten niezdrowy smak niewystarczającej na życie zapłaty za ciężką pracę na plantacji. Mimo tego kupuję ich więcej. Może w ten sposób pomogę komuś zarobić na codziennie, co się napuszuje. Wszystko grosze u pracy w kukurydzie. Luisa Majorga, tekst korzystny na stronie wiadomości. Nie ma. Kupiłem wzięcie bananów z plantacji. Myślę, że ludzi się wykorzystuje. Nie pomożemy im w ogóle, pomożemy jedynie. Tak się pojawi plantacji. Ale jest alternatywa przetwarzania bananów, kawy i innych produktów ze sprawiedliwego, z sieci handlu sprawiedliwego. I chciałbym tu przeczytać podstawową informację o Stowarzyszeniu Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat im. Cele statutowe stowarzyszenia. Do celów stowarzyszenia należą: pierwsze, działalność dobroczynna polegająca na walce z ubóstwem w społecznościach Trzeciego Świata i pomoc w zrównoważonym rozwoju, poszanowaniu środowiska naturalnego. Drugie, propagowanie sprawiedliwego handlu. Hot break. Trzecie, wspieranie możliwości rozwoju dla uprzywilejowanych producentów, zwłaszcza kobiet i ludności tubylczej. Czwarte, podnoszenie poziomu życia producentów w krajach Trzeciego Świata poprzez pomoc dostępu do rynku i wzmacnianie tamtejszych organizacji drobnych producentów. Czwarte, podnoszenie poziomu życia producentów w krajach Trzeciego Świata poprzez pomoc dostępu do rynków i wzmacnianie tamtejszych organizacji drobnych producentów. Piąte, działanie na rzecz zmian w ogólnie przyjętych zasadach i praktykach konwencjonalnego handlu międzynarodowego w kierunku większej sprawiedliwości w stosunku do producentów i handlowców z ubogich krajów Trzeciego Świata. Szóste, promowanie partnerstwa w handlu poprzez dialog, przejrzystości i wzajemny szacunek uczestniczących z nim stron. 7. Propagowanie określonego stylu konsumpcji i działalności gospodarczej. 8. Inspirowanie i prowadzenie działalności naukowej i badawczej związanych z problematyką zrównoważonego rozwoju w krajach Trzeciego Świata oraz handlu międzynarodowego. 9. Budzenie wrażliwości na godność najbiedniejszych w trzecim świecie, ich problemy, potrzeby oraz wartości, jakimi żyją. 10. Działalność informacyjna i oświatowa na temat przyczyn ubóstwa w krajach Trzeciego Świata i sposobach ich likwidacji. 11. Podnoszenie wśród konsumentów świadomości na temat negatywnych skutków konwencjonalnego handlu międzynarodowego dla producentów, aby pozytywnie oddziaływali na te procesy poprzez wykorzystanie swojej siły nabywczej. 12. Ochrona praw człowieka, zwłaszcza kobiet, dzieci i ludności tubylczej poprzez promocję sprawiedliwości społecznej, zdrowej praktyki ekologicznej, bezpieczeństwa ekonomicznego oraz przeciwstawienie się różnorakim formom wyzysku i dyskryminacji jednostek, grup społecznych i narodów Trzeciego Świata, w tym ochronę dzieci i dorosłych przez eksploatację procesu produkcyjnego. 13. Tworzenie ram dialogu i zbliżenia między mieszkańcami północy i południa opartego na wzajemnym szacunku. Podpisane środki realizacji. Cele te mogą być zrealizowane poprzez: pierwsze, opracowywanie i realizację programów edukacyjnych, szkoleń, konferencji i sympozji. 2. Prowadzenie i finansowanie programów badawczych. 3. Promocja handlu z drobnymi producentami z innych krajów Trzeciego Świata na zasadach zgodnych z międzynarodowymi kryteriami sprawiedliwego handlu. 4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych. 4. Współpracę z osobami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz ubogich społeczności Trzeciego Świata i wspieranie ich. 5. Współpracę z producentami i handlowcami w kraju i za granicą, a zwłaszcza w trzecim świecie, działającymi w dziedzinie sprawiedliwego handlu. 6 o procedowaniu i rozpowszechnianiu opinii o aktach prawnych głównie do początku stosunków Polski oraz Unii Europejskiej z działaniem przeciwko świata, a także o skutkach działalności organizacji międzynarodowych, jak na przykład WTO, NFG, Bank Światowy i tym podobne dla krajów przeciwko świata. 7. Działalność niebezpieczna. 8. Propagowanie i wspieranie działań mających na celu przyjęcie regulacji prawnych, które umożliwiają bardziej sprawiedliwe wymiany handlowe z innymi krajami południa. 9. Bezpośrednie odwoływanie się do opinii publicznej oraz do władz samorządowych i państwowych. 10. Opracowywanie, wydawania i rozpowszechniania publikacji periodycznych i nieperiodycznych informacji o opinii i raportów w sprawach podmiotów, przedmiotów działalności stowarzyszenia. 11. Organizowanie publicznych zbiorów życiowych i finansowych. 12. Organizowanie infrastrukturalnych, towarzyszowych, rekreacyjnych i sportowych, służących propagowaniu celów stowarzyszenia. 13. Niesienie pomocy finansowej i życiowej najbardziej potrzebujących działalności stowarzyszenia. Bezpośrednio lub przy współpracy z innymi organizacjami, placówkami misyjnymi i tym podobnym. 14. Opracowywanie, realizację oraz wspieranie finansowe lub organizacji programów w pomocy doraźnej. Na przykład w przypadku końców wyjałowych wyjałowych wojny. Pomocy osoby mieszanej do samodzielnego życia, pomocy zwyczajów, ochrony zdrowia, edukacji i tym podobnym. Bezpośrednio lub pośrednio przeciwdziałających wyższych i wspierających rozwój przeciwdziałania. Zapraszamy do współpracy. Stowarzyszenie nasze nie dysponuje dużymi środkami, ma też niewielu członków. Napotykamy na powszechny w społeczeństwie polskim brak świadomości istnienia problemów, którymi chcemy się zająć, a tym bardziej idei sprawiedliwego handlu. Dlatego cenna będzie pomoc każdego, kto uważa cele stowarzyszenia za słuszne. Szukamy osób, które chciałyby zostać członkami rzeczywistymi czy wspierającymi stowarzyszenia. Zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i preferencjami będą mogły działać w ramach wolontariatu w jednej z dziedzin, które podejmują stowarzyszenie. Szukamy też osób, które chciałyby dla siebie, czy rodziny i znajomych nabywać towarów sprawiedliwego handlu. Rozkłada, herbata i inne produkty spożywcze z krajów południa, wyroby rzemiosła artystycznego i tym podobne. Są potrzebne osoby, by informować i edukować o tym nowym sposobie działania. Przygotowywać materiały edukacyjne i informacyjne kwestii osoby, które pomogą w dystrybucji towarów sprawiedliwego handlu, na przykład przez monitorowanie stanu naszych spółek w sklepach, gdzie są dostępne nasze produkty. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Możecie wejść na stronę www.sprawiedliwyhandlu.pl i tam się dowiedzieć na ten temat. W gazecie New York Times pojawił się ciekawy artykuł. Według gazety działa 15 grup w Stanach, które pomaga bezdomnym i biednym znaleźć dom do sklepowania. Oprócz tego niektóre grupy organizują akcje przeciw ekstremizmowi. Parę wiadomości z naszego serwisu instagramskiego pozytyw.blog.com. Niemcy zakazują uprawy kukurydzy GMO. Rząd Berlina prowadzi zakaz uprawy w kraju genetycznie zmodyfikowanej odmiany kukurydzy MON-810. Minister rolnictwa Lisa Agner powiedziała dziś, powołując się na opracowanie naukowe, że MON-810, produkt amerykańskiego koncernu biotechnologicznego Monsanto, stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Firma Monsanto rozważa natomiast możliwość zaskarżenia przed sądem zakazu stosowania tego materiału i średniego wniosku. Firma wystąpiła wcześniej na drogę sądową przeciwko rządowi Francji, która również zakazała uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy. W Unii Europejskiej komercyjna uprawa genetycznie zmodyfikowanych roślin jest od roku 1998 dozwolona. Z uwagi na nieustalone konsekwencje ekologiczne kilka krajów Unii Europejskiej zdecydowało się jednak wprowadzić zakaz uprawy kukurydzy MON-810. zawsze solidarnościować w ruchu na rzecz wolności labiata i pasyjna. Relacja i pomoc. 17 kwietnia wczoraj na całym świecie odbyło się solidarnościowe demonstracje z ruchem rolników Lawia Campesina. Dzień ten upamiętnia zabicie kilkunastu z nich w Brazylii za to, że walczyli o swoje prawo do ziemi. Lawia Campesina to organizacja walcząca o prawa ludzi do ziemi, do uprawy bez ich wykorzystywania. To jeden z głównych celów organizacji, za którymi wiąże się dużo ważnych nie tylko dla rolników, ale całej ludzkiej populacji. Jest to walka o polepszenie klimatu, zmniejszenie efektu cieplarnianego, wytrzymanie wylesienia, walka z wykluczeniami pestycydami, zlikwidowanie głodu w krajach trzeciego świata, walka o sprawiedliwy handel, zlikwidowanie nadprodukcji, nadkonsumpcji, genetyczne modyfikowanie soi i mięsa, która jest odpowiedzialna za wiele powyższych. Dlatego w Holandii to cel akcji aktywiści solidaryzujący się z Lawia Campesina obrali mega rzeźnię Tacho, gdzie trzyma się i zabija ponad 13 tysięcy szkół. Właściciel nie zgadzał na niezadowolenie okolicznych mieszkańców, które w kolejnych przesłanach wybrała się uprawę do godnego życia okolicznych mieszkańców, starając się podłączyć rzeźnię tak, by mogła pomieścić 19 tysięcy szkół. Całe sąsiedztwo jest tym zbulwersowane. Niegdyś okolica słynąca z najlepszych upraw gruszek w Holandii od czasu wybudowania tej kolosalnej rzeźni stała się bardzo śmierdzącą. Zresztą nie śmierdzą tak dobrze, a do tego opadały przed czasem. Nie da się wywiesić kraju na zewnątrz, by zacząć śmierdzić osobami zwierząt, które zakrywały wszystko w okolicy. Nic dziwnego, że przyjęcie akcji protestu przeciwko mega rzeźni poproszę z dużym poparciem okolicznych mieszkańców. Najpierw grupa ogrodniczy partyzanci nielegalnie na oczach policji fotoreportery. Posiedzieli się parę symbolicznych roślin jadalnych na terenie, gdzie wyrzucane są odchody i gdzie planuje się wybudować nowy punkt piętrowy z pomieszkania na rzeźni. Miały one wynalazki lepsze wykorzystanie tej ziemi na hodowlę roślin jadalnych. Potem zgromadził Kambo i sprząt parentami przy promieniu przybrali ze wspólnie rozdanej kolekcji i pisze przez okoliczne tle. Później przez szkołę spotkaliśmy się z bardzo mniej klientów. Nauczycielki same zachęcały dzieci do takiego wybrania muzyki. Zostało akurat wyłącznie dla nich brali stopę i uzupełniające dzieci całej społeczności rolniczych oraz kultury niedźwiedzia. Było miło widzieć, jak ludzie zainteresowani są tym, co staramy się im przekazać i odzyskują nadzieję na zwalczanie z powrotem lepszych warunków życia. To tyle na razie głębsze relacje ze wspomnianymi wyjaśnieniami wkrótce, a na razie filmy w plan gości. Film już możecie obejrzeć na Once they sound, they start to drive. Wywodzący się z purytańskiej tradycji poszanowania wolności osobistej i wolności sumienia oraz radykalizm nowych imigrantów. Ludzie, którzy przybyli do Ameryki w drugiej połowie XIX wieku, zgodnie z południowej i wschodniej Europy, przywieźli z sobą świadomość klasy pracującej, wyniesioną z doświadczeń ucisku w krajach ich pochodzenia. W połowie XIX wieku amerykańskie sumienie poruszone zostało przez bestialstwo i pokrycie systemu niewolnictwa. Tam Alkes, centrum amerykańskiego ruchu przeciwstawiającego się niewolnictwu, była w latach 40. XIX wieku bardzo wpływowa i silna grupa anarchistów zwana jako Kam Alkes albo antyorganizacjonaliści. Tam autorzy byli szczególnie silni na Cape Cod, gdzie liczyli około 300 osób oraz wśród robotników przemysłu wydzielniczego w stanie Massachusetts i sprzeciw wobec niewolnictwa na południu szybko rozwinął się całkowite odrzucenie kościoła, rządu i wszelkiej formy społecznej niewoli, w tym małżeństwa i nierówności płci. Wielu z tak zwanych kobiet rzekło się pieniędzy i własności, latem chodziło na to i prowadziło życie harmonijne w samorządzie. Anarchistyczne społeczeństwo, którego prawa były niepisane i opierało się jedynie na moralnej akceptacji wspólnoty. Siostry Sarah i Angelina Brinton uciekły do Kam Alkesów od tego, co nazywało niewolnictwem duchowy i klerykalnych plantacji kościołów. Wzywały wszystkich do przyłączenia się do pokojowego oporu wobec wszelkiego niewolnictwa, do zaprzestania kościelnych praktyk i płacenia podatków. Angelina, która nie chciała mieć kościelnego ślubu, czy przywiązać się słowami, poślubiła swoją pokrewną duszę Teodora Ulda podczas ceremonii zorganizowanej przez ich przyjaciół. Wielu innych pragnących żyć w wolności pod kajdem kościoła czy państwa zorganizowała już się w samowystarczalne wspólnoty. Grupy kobiet i mężczyzn usiłowały znaleźć nowe sposoby życia, odnoszące się do siebie, nawzajem z poszanowaniem równości indywidualnej, wolności i własnego sumienia. Niektórzy, jak na przykład Francis Wright, byli aktywnymi abolicjonistami i obrońcami praw kobiet. Mamy wśród nich Joseph Warren, byli bardziej zainteresowani prowadzeniem w życiu gospodarczych teorii społecznych. Niestabilność ekonomiczna i zaostrzająca się walka w kwestii niewolnictwa mogła wśród tych radykałów poczucie alienacji i rozpaczy. Niewolnie domowo z lat 60. i XIX wieku spoglądali z przerażeniem. Ogromna podborowa armia, masowa zorganizowana przemoc państwowa i przemoc powstała w wyniku wojny, było to hear the Chartist cheer. Oh, to hear the 1977 rok, po amerykańskiej wojnie domowej nastąpił ogromny rozwój przemysłu, po którym przyszedł głęboki kryzys ekonomiczny. Rosnące pojawy nastroje wśród robotników osiągnęły apogeum w ogólnokrajowym powstaniu w lipcu 1877 roku. Drastyczne redukcje prac zmusiły robotników kolejowych kampanii West Virginia Railroad do strajku. Zezwano pomocą. So arouse you sons of freedom, the world seems upside down. Wezwano milicję, co spowodowało wybuch przemocy. Strajk rozprzestrzeniał się wzdłuż linii kolejowych. A z żywi rebelii dotarło do robotników i wielkiej armii bezrobotnych w miastach. Wkrótce 100 tysięcy osób zaangażowało się w ten spontaniczny pozbawiony liderów strajk, który w mieście St. Louis rozwinął się systematycznie zorganizowany strajk powszechny. Pierwszy dziki strajk generalny w historii. Czarna międzynarodówka. Konsekwencje upadku rewolucji w XIX-wiecznej Europie i późniejszych prześladowań fala setek tysięcy imigrantów wlała się do Stanów Zjednoczonych ze wschodniej i południowej Europy. Serca anarchizmu i osiadła w wielkich miastach, takich jak Nowy Jork czy Chicago. W październiku 1881 roku odbył się w Chicago Kongres Czarnej Międzynarodówki, na którym delegaci 14 miast jednomyślnie zadeklarowali sprzeciw wobec demokracji przedstawicielskiej. Ich zdaniem tylko użycie siły mogło ukonstytuować społeczeństwo anarchistyczne. Before we do, old England must pay us what she owes. So arouse you sons of freedom, the world seems upside down. They scorn the poor man as a thief in country and in town. Johann Most. W 1882 roku Niemiec Johann Most wyszedł z londyńskiego więzienia po 16-miesięcznym wyroku. Była to jego piąta odsiadka, gdzie odbywał karę za artykuły wychwalające pomysł zamordowania cara Rosji Aleksandra. Natychmiast udał się do USA i objechał tam kraj, wzywając robotników do powstania przeciwko państwu oraz wydał broszurę Nauka o rewolucyjnym sposobie walki, podręcznik do preparowania nitrogenicerynu w wydaniu lądów w pęci porównującej bomb, zapalników, trucizn i tym podobnych. Wraz z dynamit uciskami miliony na świecie, nauka wykonała dobrą robotę. Ten wspaniały materiał można nosić bezpiecznie w kieszeni, podczas gdy jest on straszliwą bronią przeciw wszelkim siłom milicji, policji czy detektywom, którzy mogą spróbować zdusić wołanie o sprawiedliwość nadzierające się z piersi wgrobionych niewolników. Może nie jest zbyt dekoracyjny, ale wyjątkowo skuteczny. Można go używać przeciwko ludziom i rzeczom. Lepiej jednak przeciwko tym pierwszym niż przeciw całym murom. Punkt tego materiału było na głowę buszel nic nie wartych głosów wyborczych. I nie zapominajcie o tym. So three men must die on the scaffold high for smashing of the van. Hurrah, my lads, for freedom, let's all join heart and hand. May the Lord have mercy on the boys that helped to smash the van. So now, kind friends, I will conclude. I think it would be bardzo ciekawe podejście. Chciałbym tu zaznaczyć, że szczególnie przy tym, że czytam jedynie książki, nie ze wszystkim muszę się zgadzać. Idea z Chicago. W 1883 roku Johann Most zorganizował w Pittsburghu Międzynarodowy Kongres Anarchistyczny, na którym sformułowano następujący manifest. Po pierwsze, zniszczenie wszelkimi środkami istniejącej klasy panującej poprzez energiczną, nieugiętą, rewolucyjną i międzynarodową działalność. Po drugie, ustanowienie wolnego społeczeństwa opartego na spółdzielczej organizacji produkcji. Po trzecie, wolna wymiana równowartościowych produktów przez i pomiędzy organizacjami produkcyjnymi, bez handlu i nastawienia na zysk. Po czwarte, organizacja edukacji sportowej i naukowej na równych prawach dla obu płci. Po piąte, równe prawa dla wszystkich, bez względu na płeć czy rasę. Po szóste, regulacja wszystkich spraw publicznych poprzez swobodne umowy, opierające się na federacyjnych podstawach. Kongres zdominowali anarchiści z Chicago, gdzie istniała tradycyjna zbrojnego oporu. W 1777 roku uzbrojone grupy robotnicze, takie jak The Bohemian Sharpshooters, paradowały zbrojnie publiczne. Mieszanka idei związkowych i silnego anarchizmu, zwana ideą z Chicago, stawiająca sobie za cel kolektywne, bezrządowe społeczeństwo, była siłą napędową 22 związków, które w następnym roku zjednoczyły się, tworząc Centralny Związek Pracy. Postanowił on niezwłocznie wezwać klasę pracującą do uzbrojenia się, aby mogła wobec tych, którzy ją wyzyskują, użyć takiego argumentu, który sam sobie może być skuteczny – przemocy. He may sense your great Lud's disrespect for the laws who never a moment reflect. Sprawa Hallmarka. W 1886 roku dwójka anarchistów, Lucy i Albert Persons, szło ramię w ramię ze swoim dziećmi do Michigan Avenue w Chicago. Szli oni na czele 80 tysięcy robotników, pierwszym na świecie pochodzi pierwszy majowym. W tym samym czasie 340 tysięcy robotników w 12 tysiącach fabryk w całym kraju porzuciło swoje narzędzia, aby domagać się 8-godzinnego dnia pracy w celu dania zatrudnienia tym, którzy w wyniku postępu automatyzacji zostali bezrobotnymi. Następnego dnia chicagowska policja zaatakowała pałkami i bronią pokojowo nastawionych strajkujących, zabijając i raniąc wielu. 3 maja chicagowscy anarchiści poprowadzili 6 tysięcy strajkujących robotników tartacznych na pomoc strajkującym fabryce McCormick Harvester. Policja znowu zaatakowała bez pogody i ponownie wielu strajkujących robotników zostało zabitych lub rannych. Bezwzględni anarchiści zwołali na następny dzień wyjazd protestacyjny na Haymarket, wzywając robotników do przejścia z bronią. Wyjazd był spokojny, ale ulewny deszcz wkrótce spowodował, że wielu ludzi ze zgromadzonego tłumu rozeszło się do domu. Kiedy pozostało już tylko 200 osób, policja nagle zaatakowała. W tym zamieszaniu ktoś rzucił bombę, która eksplodowała pomiędzy policjantami, zabijając jednego, a raniąc 70. W odpowiedzi policja otworzyła ogień do tłumu. 4 robotników padło zabitych, a wiele zostało rannych. Nigdy nie odkryto, kto rzucił bombę na Haymarket, ale z pewnością nie był to żaden z 8 anarchistów, którą wytoczono proces. 6 z nich nawet tam nie było, a 2 pozostali byli w oczywisty sposób niewinni. Okłamliwe dowody podczas procesu specjalnie dobrani przysięgli stronniczy sąd i rozhistoryzowana prasa zapewnili skazujący wyrok. Pomimo protestów z całego świata i drugiego procesu 4 męczenników z Haymarket, w tym Albert Parsons, zostało powieszonych. 6 później gubernator zwolnił z więzienia tych, którzy jeszcze żyli, przyznając, że nie było żadnego dowodu łączącego któregokolwiek z ósemki anarchistów z rzuceniem bomby na Haymarket. Lucy Parsons pozostała aktywna politycznie w Chicago przez następnych 55 lat. I to by było tyle o anarchii w obrazkach. Dodam tylko jeszcze na zakończenie, że w następnym tygodniu zrobimy polonię aktywną, specjalną o rozbracie. A 6 maja w Hadze pod ambasadą polską odbędzie się demonstracja w obronie rozbratu 6 maja. Po trzecie, pod ambasadę rozbratu w Hadze. Pod ambasadę Polski w Hadze odbędzie się demonstracja solidarnościowa z rozbratem. Przekażcie to wszystkim. Bądźmy tam. Okażmy solidarność tym wspaniałym centrum kulturalnym, jednym z najbardziej aktywnych składów w Polsce. They had large families as the world turned upside down.